Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. programie trzecim Olafur Arnalds i Nils Fram w kompozycji Four, zremiksowanej z kolei przez Rival Consoles. Wcześniej Kiasmos i Looped, przed nim The Edge i Douglas Dare, Down of Midi w kompozycji Low, Lubomir Melnyk w pięknym utworze Parasol, Michelle Price, The Attachment, Moonlight to Masayoshi Fujita. For w oryginale, Rival Consoles w kompozycji Recovery, Atomos 7 i na wstępie Oda Nilsa Frama. Tak prezentuje się kompilacja z muzyką opublikowaną w wytwórni Erased Tapes. Wytwórni, która doskonale poradziła sobie z brzmieniem fortepianu, wynosząc go jako jedno z najbardziej charakterystycznych, udanych dźwiękowo sytuacji. I to właśnie przez pryzmat fortepianu bardzo często osoby, które uważają się za audiofili, przez pryzmat fortepianu wskazują właśnie na tę brytyjską oficynę Erased Tapes, porównując ją niejednokrotnie do brzmienia fortepianu na monachijskim ECM-ie, ale też na w labelu Act Music. Fortepian Erased Tapes jest w moim przekonaniu znacznie bardziej pękaty, być może nawet trochę podkręcony, być może to nie jest brzmienie oryginalne do końca. Ale z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie wytworzyć taki super oryginał, super brzmienie fortepianu w domowych warunkach? Chyba niekoniecznie. Może się mylę. No nie. Jeśli po prostu nie ma studyjnych warunków, to fortepian zawsze bywa zniekształcany. Leciutko. Czasem więcej, ale zawsze. Erased Tapes pokazuje, że właśnie dla tych domowych, może niekoniecznie audiofilskich, ale dobrych warunków sprzętowych, nagrania, kompozycje publikowane w tej oficynie dają satysfakcję z brzmienia. Przed kompilacją Erased Tapes zaprezentowałem fragment muzyki pisanej dla 18 muzyków przez Steve'a Reicha, a była to płyta z 1978 roku wydana w ECM New Series. Wszystko z kolei z powodu, no właśnie, pomysłu na to, żeby od września w potrójnym paśmie przenoszenia raz w miesiącu pojawiała się cyklicznie audycja z muzyką ambientalną, z muzyką wymagającą sporej koncentracji słuchowej po to, żeby wyłapać niuanse, ale noc sprzyja takim delikatnostkom, zatem mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli sobie tu w trakcie premiery, ale również z podcastów zaczerpnąć takiego spokojnego, świeżego powietrza, czystego, klarownego, dobrego dźwięku, który wprowadza słuchacza w dobry nastrój. Po Erased Tapes chciałbym przejść do muzyki napisanej przez Samuela Sheparda. Floating Points pojawia się w różnych wcieleniach w potrójnym paśmie przenoszenia. Dziś, no właśnie, dziś z wielkim jazzmenem Pharoah Sandersem. W 2022 roku opublikowano płytę Promises, nagraną wspólnie z The London Symphony Orchestra. No i Pharoah Sanders, czyli ostatni post-Coltrane'owiec, współpracował z Samuelem z Floating Points. Panowie umawiali się na nagranie od 2015 roku, kiedy opublikowano Alinię. Już wtedy był taki pomysł. A do realizacji i finalnie do płyty doszło w roku 2021. Chciałoby się powiedzieć, obaj zdążyli, bo jak wiadomo, Pharoah Sanders odszedł. I teraz, no właśnie, by jazzowe nazwisko z elektronikiem to nic dziwnego, ale co w sytuacji, kiedy zaczynamy myśleć o jazzie wchodzącym w reakcję, przecież z dżentelmenem odpowiedzialnym przede wszystkim za muzykę taneczną, muzykę eksperymentalną. Jak to się dzieje, że te dwa światy są w stanie się połączyć? W moim przekonaniu dzieje się tak z powodu podobieństw muzyki elektronicznej do muzyki jazzowej. Jakich? Ano właśnie takich, że oba gatunki mają przede wszystkim otwarte formy. Widać to w pasażach elektronicznych Vangelisa, w jazzie z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę free, nurt free, no to bez wątpienia i na szybko można stwierdzić, że tam nie ma żadnego schematu układu. Zatem podobieństwa otwartości formy powodują, że muzyka elektroniczna jest kompatybilna z muzyką jazzową. Na zakończenie i w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania właśnie Floating Points i Pharoah Sanders z sugestią, żeby wysłuchać przede wszystkim saksofonu Pharoah Sandersa, nie słuchać go przez pryzmat jazzu właśnie, tylko może przez pryzmat instrumentu, który doskonale uzupełnia powtarzalne, wolno bo wolno, ale jednak powtarzalne formy, powtarzalne dźwięki grane przez Floating Points. Promises to, przypomnę, tytuł tego pięknego albumu, którego teraz przywołam w kilku fragmentach.

No, a w miarę przyzwoitym sprzęcie usłyszą Państwo, że słychać Samuela, jak siedzi cały czas przy fortepianie. Obok niego mniej, ale jednak, no przede wszystkim na saksofonie rzecz jasna, ale myślę o tym, co poza instrumentami. Pharrell Sanders, ostatni post-Coltrane'owiec. Udało się zrealizować tę wspaniałą płytę Promises. Potem Pharrell Sanders odszedł. Album z 2021 roku, doskonale wpisujący się w sformułowanie, że muzyka łagodzi obyczaje. Z takimi znacznie spokojniejszymi kompozycjami, wyciszającymi, czasem pozbawionymi regularnego rytmu. Będziemy się od września spotykać raz w miesiącu w potrójnym paśmie. To będzie cykl audycji dedykowanych nietanecznej, może eksperymentalnej, tak, ale przede wszystkim łagodzącej, spokojnej muzyki elektronicznej. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Już teraz, tutaj bukle mamy 200. Piękny ten instrument, piękny. Zapraszam Państwa do wysłuchania Przyjaciela Dźwięku. Cykl, przypomnę, nadajemy we wtorki o godzinie 10:30. Teraz pozostaje mi życzyć Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Thank you.